قفل مدینہ لگاؤں، سے میں قفل مدینہ لگا لوں، یہی سے میں قفل مدینہ لگا لوں، مدینے میں قفل مدینہ لگاؤں، کرم کے میں قفل مدینہ لگاؤں، منا میں بھی قفل مدینہ لگاؤں، میں عرفات میں بھی تو قفل مدینہ، مدینے میں قفل مدینہ لگاؤں، کرم آپ کیجئے ارادہ میرا ہے، کرم آپ کیجئے ارادہ میرا ہے، تمہارا کرم یا حبیب خدا ہے، مدینے کی جانب چلا کا شفاعت کی خیرات لینے کو عطار، شفاعت کی خیرات لینے کو عطار، لیے قافلہ عن قریب آ رہا ہے، لیے قافلہ عن قریب آ رہا ہے، میرا ہے مدینہ کے قربان جاؤں آقا، میرا ہے مدینہ کے قربان جاؤں، کہ اس میں سرور و مزا ہی مزا ہے، کہ اس میں سرور و مزا ہی مزا ہے، آقا تمہارا کرم یا حبیب خدا ہے، مدینے کی جانب چلا نہیں جانتا یہ مدینے کے آداب، نہیں جانتا یہ مدینے کے آداب، یہ تیرا ہے تیرا بھلا یا برا ہے، یہ تیرا ہے تیرا بھلا، مجھے دیجیے اشک باراک آقا، مجھے دیجیے اشک باراک آقا، یہ دل سخت پتھر سے بھی ہو گیا ہے، یہ دل سخت پتھر سے بھی شفاعت